Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Ten nieziemski raj, gdzie zakwita wieczny maj. To brazylijska kraina, o której serce wspomina, objęta gór pasmem skalistych Serra do Mar. Zaszli egzotyczny czar, południowy słońca żar, gdzie szmaragdowe sawanny maluje wiatr bezustanny. To jest brazylijski kraj. Nocą pachnie kwiat magnolii, kurując cichej melancholii, poddaje serce się bez woli uczuciom błogim w słodkim śnie. Gdy brazylijskie słońce pali, Atlantyk cicho szumi w dali, tęskniące serce w nas się żali. Namiętna miłość budzi się. Ach, gdyby pocałunków dreszcze i ten niezapomniany czas jeszcze, choć jeden przeżyć raz. Gdy nocą pachnie kwiat magnolii, turując cichej melancholii, brazylijskiego tanga melodia tętni w nas. Cokolwiek oldschoolowo. Rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie klubu folkowego ranną porą. Jeszcze za oknem ciemno. W związku z tym, jeżeli państwo krzątają się po domu, słuchając radiowej trójki, wybierają się do radia, to witają Grażyna Oczkowska i Wojciech Ossowski. W tym gronie jakoś sobie poradzimy. A tymczasem państwo, nie śpiąc, piszą już do półredaktora, korzystając z adresu, który znany jest stałym słuchaczom, a tym, którzy zupełnie przypadkowo znaleźli się w naszym gronie, podpowiem: wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można się zwierzyć z najskrytszych myśli, a również można napisać, dołączyć do nas na facebookowym profilu Klub Folkowy. Tam może mała, ale za to wierna grupa stałych słuchaczy, którzy nie śpią o tej porze, a reszta odsłucha jak wstanie. Tak przynajmniej się zarzekam. Nie śpi pan Stefan, o którego się obawiałem, bo donosił ostatnio, że koronawirus go dopadł, ale o proszę. Pisze: na polu za oknem całe sześć, o ile dobrze widzę. Kot Marian skołowany chodzi od łóżka do łóżka, a ze świąt dziś jest Światowy Dzień, uwaga, twardej walki z dziadostwem. Twardo walczę więc z tym dziadostwem. No, niby idzie ku lepszemu, ale bardzo powoli. Och, jak powoli. Pozdrawiam, Stefan, walczący Mielec. I pan Marcin również z Wrocławia pozdrawia. Witam szanownego pana półredaktora. Czekam na kolejne wydanie Klubu Folkowego i pozdrawiam słuchaczy i cały zespół redakcyjny. Zastanawiam się, kto będzie obchodził imieniny. Cecylia, Ernestyna, Stefan. O, czyżby nasz pan Stefan. Wszemil i Wszemiła. A ja dodam, starsiaci pewnie pamiętają, Filemon dzisiaj. No właśnie. A od 22 do 26 listopada dni honorowego krwiodawstwa. O czym wspominamy tutaj. Dobrze, państwo na razie i piszą, i słuchają, a my zaczęliśmy od brazylijskiego tanga, ale to polskie tango. I jeszcze przez chwilę w tym klimacie pozostaniemy. Tyle, że opowieść za chwilę. Na razie Bester Quartet z najnowszej płyty. Mówiłem, że państwo piszą. Pan Adam, mistrzu Wojciechu, szacun za wyniki w zawodach. Proszę radośnie rozkręcać ten dzień. Tydzień musi być udany, bo zaczynam 2 tygodnie urlopu o godzinie 7. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i realizatorów audycji. Słuchacz Adam. Otóż tydzień temu faktycznie byłem w Madrycie, a tam oprócz zawodów sportowych siedziałem sobie w cieniu białych domów i pałaców i oddawałem się przyjemności picia kawy i czytania książki. Tą książkę wziąłem ze sobą. Vargas Llosa. Tak zwie się autor, a książka Ciotka, Julia i Skryba. Gdyby osobliwości były o zwykłej porze, myślę, że moglibyśmy sięgnąć po niejedną historię, którą autor przytoczył, ale no właśnie, nie bez przyczyny tutaj mówię o latynoskich pisarzach, bo utwór, który przed chwilą wybrzmiał, poświęcony był właśnie jednemu z nich. Tyle, że nie Llosie, a Borgesowi. Astor Piazzolla ten skromny utwór poświęcił, jako że Borges jest, czy był wielkim miłośnikiem tanga, zwłaszcza jego najbardziej drapieżnej, najbardziej prymitywnej wersji, czyli milongi. Przyznam się szczerze, że na nowej płycie pana Jarosława Bestera i jego kwartetu ten utwór zabrzmiał zupełnie inaczej niż wszystkie znane mi wersje i nikt chyba tak dumowo, metalowo do tego nie potrzebno. Płyta nowa, można ją jeszcze dostać w sklepach muzycznych, jeżeli ktoś zastanawia się, jaki prezent pod poduszkę za kilka dni włożyć najbliższym, to może to jest dojrzała propozycja. Jarosław Bester, kwartet i tanga poświęcone Piazzolli. A płyta powstała z inspiracji naszego radiowego kolegi Jacka Hawryluka. W związku z tym pomyślałem, że gdyby męczony twórczą gorączką pan Jarosław nie spał, to może natchnęlibyśmy go, by wziął na warsztat również i polskie tanga. Takie jak to brazylijskie, które rozpoczęło, rozwinął trochę te muzyczne myśli, dodał piazzolowej harmonii i zorkiestrował tak, jak to Piazzolla lubił, może zyskałyby w tym sosie. A jeśli chodzi o dokonania pana Jarosława, to przypomnę, że Dawid Bajgelman również pozostawił po sobie, aczkolwiek w formie szczątkowej, swoje tanga i pan Jarosław całkiem niedawno wziął się za nie, zrekonstruował, sporo dopisał i mamy taki również wątek. Zapisuję sobie, żeby nie zapomnieć, by niedługo po te tanga z Łodzi sięgnąć. A teraz, skoro jesteśmy przy literaturze i kulturze latynoskiej, miało być całkiem po polsku, ale no, może jednak. Ona to Czabuka Granda. Przyszła na świat w 1920 roku jako Maria Isabel Granda Larco. Wielka chilijska poetka, śpiewaczka, autorka pieśni. No. I jej płyta poświęcona przez młodszą koleżankę. Será tu cuerpo al recorrerme y con corazón si estoy de muerte. Mi corazón si estoy de muerte. Se quebrará mi voz cuando se apague. Peruwiańska poezja i muzyka, a pan Leszek ze Szczecina pisze, ależ zmysłowo, zaraz przypalę wodę w czajniku. Taka muzyka na razie odpływa na falach eteru. Patrzę, że również i na Śląsku państwo nas słuchają. Oberstygar z przyjaciółmi i rodziną. Pozdrawiamy cały Śląsk. Ha, pewnie szczęśliwy, bo Górnik wygrał z Legią. Oglądałem ten mecz i muszę powiedzieć, że odmłodniałem o lat, no prawie 50, o pół wieku, bo kiedyś, za czasów, kiedy półredaktor był małym szkrabem, Górnik Legia to były szlagiery i klasyki. Dejna przeciwko Lubańskiemu. Chyba teraz w lidze już tak nie ma. No właśnie. U nas Liz Catherine z Chile, a teraz w trójce powracamy na nasze podwórko i do naszego tanga. Po latach wydawało się, że rozdział pod tytułem Polskie Tango zamknął się wraz z wybuchem wojny. Przypomnę, że to złota dekada 1929-39. Po wojnie już nadeszła era swingu i tango wyszło z mody, a teraz powolutku zaczyna odżywać. Teściowa śpiewa. Jeżeli waży 120 kilo, to nie dla ciebie jest już weturylo. Gdy wtrażalałeś, mówiłeś, trwaj chwilo, a teraz powiesz adios weturylo. Preferowałeś ostrą wyżerkę, więc się pożegnaj z miejskim rowerkiem. Wszystko jest w życiu kwestią wyboru, w stronę fitnessu czy w stronę hardkoru. To jest tango weturylo, tango tych, co żyją tylko chwilą. To jest tango odpuszczonych, Społeczeństwo wgardzonych to jest tango nad tangami. Tango z odważnikami. Ono cię chce obudzić, żebyś się mógł odchudzić. Cudownym dzieckiem pedałów cię zwali, gdy do kolarstwa za młodu namawiali. Teraz pedały już nie będą ci śpiewały, ależ ty nas kręcisz mały. Tobie dziewczyno też nie zaśpiewają, bo tu puszystych nie poważają. Zrzuć kilogramy i z serca zrzuć kamień, nie bądź idiotką, we wiotką się zamień. To jest tango Veturillo, tango tych, co żyją tylko chwilą. To jest tango otłuszczonych, przez społeczeństwo wzgardzonych. To jest tango nad tangami, tango z odważnikami. Ono cię chce obudzić, żebyś się mógł odchudzić. Chciałaś mieć tyłek jak Kardashianka, nie uwzględniłaś na brzuchu obważanka. Teraz na cito musisz go spalić, by Veturillo ci nie zabraniali. Czas się już z tego letargu obudzić, żeby być znowu podobnym do ludzi. Osobistego zatrudnić trenera, jak go zatrudnisz, już nie starczy na burgiera. To jest tango Veturillo, tango tych, co żyją tylko chwilą. To jest tango opuszczonych, przez społeczeństwo wzgardzonych. To jest tango nad tankami, tango z odważnikami. Ono cię chce obudzić, żebyś się mógł odchudzić. La la laj, laj, la la laj, laj. La la laj, la la la laj. La la la laj, la la laj. La la la laj, la la laj. Teściowa śpiewa. Niektórych to ucieszy, niektórych zmartwi, ale nie powróci dzisiaj już. Zupełnie inny rodzaj kobiecości, ale tango, kulinarne, cokolwiek ciekawe, od jakiegoś czasu nie słucha nas już nasz słuchacz z Lublina, który zajmował się osobliwą kuchnią, w związku z tym nie mamy żadnej dojrzałej propozycji na śniadanie, ale poradzimy sobie. Jeśli chodzi o Lublin, trzymam w ręku kolejny numer pisma folkowego. Kiedyś nazywało się to Gadki z chatki. Teraz poważnie pismo folkowe na pięknym papierze i pod tytuł Tradycja, muzyka, świata i okolic. Czwarty numer w tym roku ukazał się ze wsparciem Ministerstwa Kultury, Sztuki i Sportu. Sportu jak na lekarstwo, ale jeśli chodzi o folk, ma recenzję. Państwo nie uwierzą, jak wiele płyt folkowych w Polsce się ukazuje, ale również i wzmianki o tych ciekawych ze świata. A oprócz tego i materiały, i różne opowieści o dawnych duchach, o tradycji. No, na przykład o ciąży w kulturze ludowej. O widzącym spod Lublina przerzucam szybko kartki i informacje o festiwalach, które odbywały się w tym roku i w przyszłym roku również prawdopodobnie się odbędą, a zatem jest w czym wybierać. Nie? O pszczołach, no i głos z końca świata, czyli materiał z wyprawy na drugą stronę globusa do bodajże Singapuru, Japończyków i jeszcze dalej do portugalsko-holenderskich posiadłości na ciepłych morzach. I informacja na ostatniej stronie, 31. Mikołajki folkowe, gdzie? Od razu powiem, w Lublinie, w chatce Żaka od 9 do 12 grudnia. Impreza ciekawa i za chwilę jeszcze parę słów o niej powiemy, ale no, skoro już jesteśmy w Lublinie, orkiestra Świętego Mikołaja. Thank you. Sarah Thompson. Orkiestra Świętego Mikołaja. Mówiliśmy o piśmie folkowym, a w nim artykuł Wita Wilczyńskiego, naszego Żydka Wlepkarza, o folkowych evergreenach, o Ajdejano, o Lipce i innych utworach, z którymi artyści folkowi mierzą się już od paru muzycznych pokoleń z różnym skutkiem. Przypomnę sobie teraz i nasze przygody na samym początku tej drogi i odkrywanie naszego folkloru. Stało się to dzięki czterem płytom. Polska 1 i 2. Dwa long playe wydane o dziwo przez Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. A drugie to Grajcie Dudy, Grajcie Basy. Podwójny album polskich nagrań. Chyba przy obu tych wydawnictwach duchem sprawczym była nasza radiowa koleżanka Maria Bajliszewska. A wybór naprawdę zacny i wśród tych melodii trudno byłoby znaleźć takie, które nie doczekały się nowych wersji przez młodych kolegów wykonywanych. Między innymi i Czworak Dworski, aczkolwiek ten utwór z Pszczyny i okolic nie był aż tak bardzo popularny i jeżeli sięgnę pamięcią, to wydobędę tylko jeden przykład takiego opracowania. Mejdańsi, piękny za to. A teraz sąsiedzi ze Śląska, zatem od siebie, umieścili swojski temat w kolekcji szantowych utworów. sąsiedź ze Śląska. Nie dość, że Ślązacy słuchają, to jeszcze i grają w programie trzecim, a skoro flet, to gdy czekałem na rozpoczęcie klubu folkowego, słuchałem na naszej antenie rozmowy z Robertem Chojnackim o tym, jak zaczynał swą karierę, i uśmiechałem się pod nosem, bo wiele faktów, które przytoczył, jest mi doskonale znanych, bo Robert Chojnacki to mój kolega z ławy szkolnej. Razem w średniej szkole muzycznej chodziliśmy do tej samej klasy. Później straciłem go z oczu raz na jakiś czas w pociągach podmiejskich, kiedy grywał z różnymi kapelami, ledwo koniec końcem wiązał, grając już na saksofonie, różne, jak to się mówiło, chałtury, ale potem spotkałem go na koncercie, uwaga, folkowym. Mówiłem o tym wielokrotnie i starzy słuchacze pewnie pamiętają, że pojawił się na koncercie szkockiej formacji Battlefield Band, która przyjechała do nas, a frontmanem wówczas obok młodego Johna McCaskera, grającego na skrzypcach, który potem wyrósł na prawdziwą legendę celtyckiego grania, liderem był Ian MacDonald, uznawany za jednego z największych wirtuozów dudów szkockich, czy dud szkockich. Robert pojawił się tam nie dlatego, że chodził z myślą nagrania płyty i ów dudzież bardzo by mu pasował. Dogadali się po koncercie i umówili na wczesny ranek. Razem z Niatim Piastkiem Robert Chojnacki zjawił się w hotelu i próbował dobudzić Szkota, który jakiś kwadrans wcześniej, kwadrans przed godziną siódmą, pojawił się w hotelu i padł jak nieżywy na łóżko. No i w końcu, gdy zwlókł się z niego i otworzył nieprzytomne oczy, okazało się, że to nie on, a gitarzysta. Po prostu, gdy rozeszli się do pokojów, pomylili pomieszczenia i... No, ale w końcu udało się za drugim razem trafić na... Dudziarza, jeżeli ktoś chciałby posłuchać efektów tej współpracy w czasie nagrywania mocno bolesnej, to jest okazja. Płyta Sax and Sex. O, ale dzisiaj nie będziemy po nią sięgali. Dzisiaj mamy dla tych, którzy lubią się golić o tej porze. Nowa propozycja z nad Altaju i taki to ryczący Mongół. klubie po polsku. No, prawie tylko po polsku. Pan Krzysztof, któremu podobało się tango, napisał i upomniał się również o Kujawiaki Zbigniewa Namysłowskiego i skrzypeczki Michała Urbaniaka. I tutaj odpowiem panu Krzysztofowi, nie uwierzy pan, ale obaj ci twórcy nie tworzą muzyki polskiej w myśl ustawy, która nas obowiązuje. Zastanawiam się, jaką to muzykę mianowicie pan Namysłowski tworzy, ale to już dobre pytanie na kiedy indziej. Wydaje mi się, że są rzeczy na niebie i na ziemi. I ten cytat jest właśnie o tej sytuacji. Była muzyka z odległej Tuwy. My powracamy na nasze podwórko i do wątków kulinarnych. Prosiła Kasieńka raz o jedną łaskę, aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. Aby jej zgotować z barszykiem kiełbaskę. O moja Kasieńko, a cóż to za łaska? U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. U ciebie kuchenka, a u mnie kiełbaska. A skoro Jasieńko barszyku zgotował, wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. Wyjął se kiełbaskę, do kieszeni schował. O mój ty Jasieńku, a cóż to za łaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Barszyk zgotowany, a gdzie ta kiełbaska? Boję się, Kasieńko, byś nie chorowała, bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Bo się ta kiełbaska nie ugotowała. Boję się, Kasieńko, żeby nie chorować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. Trzeba tę kiełbaskę jeszcze raz gotować. No i już dopłynęliśmy do portu, a jak dopływamy do portu, to szanty, sięgamy po starsze nagranie. Prawdziwe perły, czy perły i łotry Szanghaju, już gubię się w tych nazwach. Zespół chyba jeszcze istnieje, aczkolwiek rozjechał się po świecie. Tak, państwa żegnam i zapraszam na osobliwości muzyczne wieczorem w czwartek. Zbiera się pani McGrath i błędnym wzrokiem ogląda świat. Wita żaglowce, na którym z nich powróci wreszcie Teddy jej syn. Hej kapitanie, gdzieżeś ty był? Ile ten rejs kosztował sił? Czy wieści jakieś od Teda masz? Pływał raz z tobą, dobrze go znasz. Hej turla jorla, herity jej, turla jorla jorla jej. Nadzieja w sercu, w oczach strach, czeka na syna pani McGrath. Hej turla jorla, herity jej, stara łaj, bo turlaj się. Nadzieja w sercu, w oczach strach, czeka na syna pani McGrath. Powiedzcie mi, czy ktoś widział go, wlepia oczy w horyzont zasnuty mgłą. Na zatoce kolejny ship, może mój Ted przypłynie nim. Jest coraz bliżej, widać już dek, minuty długie jak cały wiek. Na trapie Ted, na miły Bóg, drewniane makołki miast obu nóg. Hej, turla, jurla, hej, hej, turla, jurla, jurla, hej. Nadzieja w sercu, w oczach strach, czeka na syna pani McGrath. Hej, turlaj, urla, herity, jej, starałaj, bo turlaj się. Nadzieja w sercu, w oczach strach, czeka na syna pani McGrath. Gdzieś zapodział nogi swe, czy zły ocean zabrał ci je. Możeś pijany, czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch. Kuli armatni, złowrogi cień, kaleką w maju czynił mnie. Hej, turla, jurla, herity, jej, turla, jurla, jurla, jej. Nadzieja w sercu, w oczach strach, czeka na syna pani McGrath. Hej, turla, jurla, herity, jej, starałaj, bo turlaj się. Nadzieja w sercu, w oczach strach, czeka na syna pani McGrath. Stoi przy pirsie pani McGrath i błędnym wzrokiem ogląda świat. Wita żaglowce, na jednym z nich powrócił wreszcie ten.